گران محترم اردوونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر تازه خوشاله ساته محترم گران محترم اردوونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر تازه خوشاله ساته محترم د شیخ القران سید امیر حسین باجا صاحب درس حدیث مشکات شریف رمبه جل شروع کیږي ان شاء الله دا به تاسو په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې مړی کی د وحید ګل سره ملایويږي په خیبر پختونخوا کې په جنگيري کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د اسامه سره ریکارډینګ سردار علی تر فروش 0313 586087 موږ سره په درس کې ناستو لوا اعجاز صاحب او سعید کاری صاحب د بازار او نور الابرار د جلبی او شمس الدین صاحب او زخپل سردار علی تر فروش الرحمن الرحیم ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت نیو کی پاتیو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرمائی ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفو دیہی لا سن مبارک بے پورتکول پا ابتداد مسکی حضو من کی بیہی برابر دو گو سرا اذا افتتح الصلاة کلچ مزب شورو کو او دلاسون مبارک مختلف اے دا حدیثو پرانا کتا سواج تر کمی پوری دی کمی پوری ندی اتکبیر مخ کے دے کلاس مخ کی دی وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ او کله چې سر مبارک به پورته کو رکو د پارن بیا به لا سن رفل یدین به وکل وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ او چې کله به سر مبارک پورته کو د رکو نه رفعهما نو بیا به دواړه لا سن پورته کل اتا سو وری دل چدا رف الیدین تواتر سره ثابت دی او د شلونو صحابه کرامونه ثابت دی او د پیغمبر سنت دی وګوره تهجد کی نوافل کی خو په عمل کوي کنه کدا خلق روان دي ځنی وښړې وای چې فساد جوړی خلق پر زونه جوړای نذیب دا چون کی عملن متواتر نی او دا د میرا فباره کې تاسو واورې دل چې علما او لیکلي صرف د غيو حديث دی هغه کوم د علما اوسره عام علما متأخرین او بعض متقدمین هغه ته صحیح او حسن وای او اکثریت هغه روایت باندې کلام کوي وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دا سی الفاظ بیوی وکانا لا يفعل ذلك في السجود او دا سی کار بی پاو پسجده کی نکولو یعنی دا سجدی دا پورتا کی دو او دا کتا کی دو پا وقت کی رفلی دینو دیکن بازی علماء سو کائلو لگتا سمخ کی مسئلہ واوری دا وکان لا يفعل ذلك ذلك مشان له سو وکان لا يفعل ذلك رفع اليدين في السجود اے پسجدی کا تکی دو کی او پسر پور تکی دو کی بے رفع اليدين نقول لکه بخاری شریف کی دا سی روایت راغله ولا يفعل ذلك حين يسجد چې سجده به کولن دا سی نقول ولا حين يرفع راسه من السجود اني پاغه وخت کې کول چې سر به د سجدي نه را پورته کو دا د جمهور و سلف و خلف و قول له چې سجدي پتلو او راتلو کې رفع اليدين نشتا بعض اهل علم دی طرف ته لاړ دي چې نه په هر ټیټي دو پورته کې دو کې رفع اليدين نشتا او دی دلیل نیسی پا حدیث دی ابن عمر رضی اللہ عنو چی تبرانی کی راغلے او پا حدیث دی مالک ابن الحویرس چی نسائی کی راغلے جمهور دغا حدیثو تضعیف ویلی دی او دی ویلی دی وعللو حدیک علتن رئیستی دی. و بعض علماء قائل لی لکا علام البانی رحمه اللہ عددیم قائل لی او اسی قائل لی دی خدا غب پنیز دا حدیث درستی متفقن علیه وعن نافع دنافع رحم اللہ نروایت دے ان ابن عمر چ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانو اذا دخل فی الصلاۃ کلچ وردن بشو پا مسکی او دوردن کی دو اراده بیو لرلا کبر و رفع دیه اللہ اکبر بیوی او لاسون بی پورتکل حزو من کی بیه برابر د سدو گو سرا ورفای دیهی لاسون بے پورتکل ورفای دیهی لاسون بے پورتکل دیکی حضو من کبی نشتا قبل مخی حدیث کی وابائی وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا اَكَلَجِ بِي سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا وِرَفَای دیهی بِيَا بِي لَاسُنَ پُورتَكَلْ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَاتَيْنِ أَكَلَجِ دُوَوْ رَكَاتُنَ بَفُورْتَ شُوْبَ فَرْزُوَ وَنَفْلُكِ رَفَائِ دَيْهِ بِيَا بِلَا سُنَ پُورْتَكَلْ یقول تکبیر تحریمین علاوہ دری زیونو کرانل رکول چیزی رکون پورتکیگی او دویم رکات د قائدین چکل پورتکیگی رفع الیدین بیکول ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر ای پیغمبر علیہ السلام ته رسولا رواه البخاری رحمه الله. د مالک ابن الحویرس رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کبرا کلچی دے تحریمی پا وقت کے اللہ اکبر بیوی رفع یدیہی نلاسون مبارک بے پور تکل حتی یحادی بہما اذنیہی او برابر بے کل داد غگن سرا. اے دو گتو طرفونا اے دے بھامینو غٹی گتی آدئی دا با دو گوگونو دا نرمو سرشوی زکا مختلف الفاظ راغلی بعد کی راغلی فروع و زنیہی او گرا فروع وی پا مانا دا اعلا رازیه دا گوتی با دا غوگونو دا دی اولی سی سر برابر وی تا پی پوشوی که نسمی وی اوار موی اولی سی سر دا سنگا سبک دی دا سنگا مونگ سوا یا دی سوا یا پا اولتا اولتا لگیا دی نا گوری نا لو بی کئی سر تا پوشوی تالا مالا سونی ہو که نا او سی کماشون بی غزری وی جوی ٹکا وی چې جناستم دې حدیث لا او استاد یو څو دې بل څو یا نو لازم ته جناست شي دې لړشي به بل کمزه چې دې نه پاسي چې سبت جوړه یا دې خبرې پدیر وانی کی سو غوګ نه نيسي نو اورېدو کې مو اورې دا چې پاسي بیا به څنګه روان نه بس خبره خراب شي. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ او کله چې سر به د رکوع نه پورته کو فقال سمع الله لمن حمدا فعل مثل ذلك بیا به دا صرف الیدین وکل او په یو روایت کې دی حتا یحاذی بهما فروع اذنی تر دې چې برابر به کل یحاذی بهما د بهما ضمیر دی ابهامینو تراجی دی ستراجی دی او فرو او زنیه ستوی اعلا توی اعالی هما د دواړو غوګونو د اوچتی سي پورې بغوتي ورسي دي متفقن عليه. وعنه د دغه صحابي مالک ابن الحويرث رضی الله عنه روایت ده انه را النبي صلى الله عليه وسلم يصلي د کتل او نبی عليه السلام چې مودې کول فإذا كان في وتر من صلاته کله چې او پویتر کې د مزناوي تر څه دی اول رکعت دی یا دریم رکعت دی نو لم ينهز د الله پیغمبر بن پورته کې دو حتا یستوی قاعدن چې برابر بناس کې ناستو ناس دته سجده دته جلسۃ الاستراحت وای تا دلمخ کم گورتی رشو پاول حدیث کی وی حتی تتمئن جالیسا نا وفی روایت سم مرفا حتی تستوی قائم نا دی جلسة الاستراحت بارکی دولماء کرامو تاس اختلاف دے چې هغه د روا او د ناروا نه دی چې دې ته څوک څه وي ناروا ورته وي بلکې علماو دا سي ذکر کړی امام ترمذی دا حدیث ذکر کوي فکان اذا کان فی وتر من صلاتی لم ينهض حتا یستوی جالسا د دې باب نه د امام ترمذی مقصود د جلسه استراحت ثابتولی امام شافعی رحم الله وای چې اول رکعت او دریم رکعت د سجدی نه فارغ شې دوی مینا نو لک سات ناس تمسنون دا صدا دیتا جلسۃ الاستراحت وای لکه زمو زنانم داسې مسکای کړه زنانه چې دوی می سجدی نه راپاسی پاول رکعت او دریم کی لګی کی دی بیا پورته شي. او امام ابو حنیفه امام مالک امام اوزاعی رحمهم الله وای جلسه استراحت مسنون نه را بلکی د دې پزې نی غدری دل افضل لی خوگورا دا احناف و کتابونو کم تصریح چا چه دا عمل جائز دے کچاو کو علامہ شامی وی کسوک پا اول رکات کی او پا دریب رکات کی دا جل سے استراحت پا مقدار کی ناستو نو دا جائز دا سجد سہو پی واجبی گینا ګوره د دې جمهور او استدلال د بخاری شریف د حدیث نه تاسو لته شو مسی صلات و ای ثم مرفع حتا تستوی قائما ثم فل ذالک فی صلاتک کلها وګوره یو دم به حدیث تا د باب صفات صلات دم به حدیث لو ګوره ای خدل ته خدا مرغلی کنه چې یو حتا تطمئن جالسا علامہ حافظ ابن حجر امام بخاری خپلم دیږي کی ترجیح ست اور کړي چې حتا تستوی قائما لکه یو لسم جل کې فتح الباری کې دا حدیث ګور امام بخاری په غنو ځایونو کې ذکر کړي د یو ځای په یو حدیث کلامونه کې نو بل ځای خبره پورا کړي اکل حواله مور کې نو دې په یو لسم جل فتح الباری کې وایي او سلوی اختم صفحه دا دا کتاب الاستیزان دے وردا حدیث امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی. او د دې حدیث په اخر کې دا شی وایي ثم فعل ذلك في صلاتك كلها وقال ابو سامه في الاخير حتى تستوي قائما. ورد دې دې محدثین وړو کې وړو ټکی کې پورا نقطه پراته ای امام بخاری را حدیث ذکر کړ نو حدیث کې دوه الفاظ راغلي یو کې وایي تر دې چې ته برابر کړي ابل کې حتا تستوي قائما وی وقال ابو سامه في الاخير حتى تسوي قائما. نو دا جمله د یو ذکر کا ادا حدیث ګورال ته بیا موصولنم ذکر کړی دی په کتاب الایمان کې. کتاب الایمان کې دا حدیث رازی په یو لسم جل کې پنز سوا و پنزوستم صفحه د فتح الباری کې. پنز سوا و ما پنزوستم صفحه کې دا حدیث دا سه ذکر کړي ورغلت الته دا سه الفاظ نشتا چې ثم حتى تستوي جالسا. ور حدیث له نو غوونی سي و به قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو سامع راغ ابو سامع كن قال حدثنا عبد الله ابن عمر بن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا يسرى دخل المسجد را دنس جمعه يصلي مزكول او رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحيه المسجد د جمعات په یو طرف کې او فجا فسلم علی راغ د الله په حبیب سلام واچولو فقال له ارجع د الله حبیب واپس فصلی فانك لم تصلی مزو کتا مز نه کړي فرجع واپس مزو کو فصلی ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلی فانك لم تصلی قال في الثالثه بما تعلیم راکا رضا الله حبیب ورته چې موږ له درې کې نتبسو کې پورا او داس وو کې چې موږ دوه درې دوه اراده وو کې بیا وکبل لمخ کې او الله اکبر بو او اقرا بما تيسر معك من القران ثم ركع حتى تطمئن راكعا الفاظ وګورئ ثم ارفع راسك حتى تعتد لقائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتا تستویا و تطمئن جالسا ثم مسجد داتوی مسجد دارا حتا تطمئن ساجدا ثم ارفا حتا تستویا قائما سپو شوی پا خبر بانے ثم فعل ذالک فی صلاتک کلها. دی دیکی اگر جملہ نا ذکر کرے امام بخاری ترجیح سے لور کا عدل ته دې ګور دا حدیث چې مداخله نه و اوریدو نو دا د کتاب الایمان ور نذور ده دیو فاراد البخاری ان یبین ان راویها خولفا فذكر روایه ابي اسامه مشيرا الى ترجیحها. امام بخاری را دو کا چې بیانو کی چې د راوی مخالفت شوه نو روایت دا ابو سامه ذکر کو اشاره کوي د دې ترجیح ته چې غوړه صدا ثم حتا تستوی قائما کپوی پینش وای. نگر بیا حافظ ابن حجر سوی وفی الجملہ المعتمد للترجیح کما اشار الیه البخاری اعتمادی خبر آگا دا چه امام بخاری ورتا اشارہ کرے. امام بخاری رحمه اللہ ورتا اشارہ کرے ندی مسئلہ کی دائمو اختلافو جمهور داوی د دا دلیل داو او کوم چې دا حدیث ته ګوره حتا تستویه قاعده نه دلته موږ ورته په لګورای دا د بخاری حدیث ته را نبی صلی الله علیه وسلم صلی فیضا کان فی وتر من صلاتی لم ينحز حتا یستویه قاعدن پیغمبر وکیناستو نام د بخاری روایت ته او دا ګوره هغه روایت نه ده کوم چې د موسی صلات ته نو دا شی دا ګوره دا حدیث د جواز تا دلیل دی بعد دا وایي چې حالت عذر وایي دا الله د حبیب په اخر عمر کې بدن درن شوی او په هر حال ګوره دواړه خبرې احادیثو کې څه دي د علماو صرف دغه دی چې ترجیح کې د دې خبره ده نکسوک جلسة الاستراحت کئی مختصر غنتی نو دی دی روایاتو دو جندام دا پیغمبر علیہ السلام نا ثابتا دا او تا سواری دل چه قبل حدیث کی امام بخاری ترجیح ستا ورکڑی حتی تستوی قائمن رواه البخاری رحمه اللہ دا ټول د دین دنه خبرې دي بار نه دي او نه د جګړو پر زونو خبرې ها زوک شوک او محبت سره کو شوک په خبره کې بحث مباحثه کوي زیادت علم نه پارنو دا ډیره خبره ده وان وائل ابن حجر د وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه نه روایت ته دوائل ابن حجر او گره دادی پلو گره دا جلسة الاستراحت علماء لکلی پس ولات تسبیح کی بیاده را رازی کما طریقه چه مون خوی و راجحه دا انتا علماء مغیط اشاره کرده وی گره جلسة الاستراحت راغلی لکه دا مالک ابن الحویرس دا حدیث بالکل صحیح دی ها او ومنها حدیث ابن عباس الاتی فی صلاة التسبیح وهو حدیث حسن او صحیح لغیره نا احنافم ددی کائلی لکا بحر الرائے کودا ادا خبر د پیغمبر نصابه صلات تسبیح کی خو بیا په اخره جلسۃ الاستراحت کې لس پر یا کلمه وای جلسۃ الاستراحت نه چې خې استراحت ته جوړ دی ته چې څوک دا ناروا دی صلات تسبیح هره معنی نه لکه صلات تسبیح دوه طریقې دي وای غره پکې دارا چې د دوی می سجدی نه پاسي نو پاول رکعت کې بم ناشتی چی اغا تسبیحات لس زلیوه نو اغا یو لس جلسی استراحت شوی تکه جلسی استراحت علماء لیکن دمرا دیره ندا مختصر ندا بس صرف کی ناس دی او اغا چیتا یو پی روی چی سم دقا نو اغا لس پی ری جوڑا شوا وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ انہ را النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قتلیو نبی علیہ السلام رفع یدیه لا سن مبارک پورتکڑیو ہی ندخل فی الصلاة کلچ پا مسکی وردن نکیدو تکبیر تحریمی نپارا کبر اللہ اکبر ویو لا سن پورتکڑیو سم التحف بثوبیه او به ځان په جامه کې سکول روین غاړلو ځاني جامه کې رون غاړلو اتستر به ځاني جامه کې رون غاړلو ثم ودع وضع بكي خو يده اليمنى على اليسرى لاس خيب دي گس دي بكي خو وضع لفظ راغه فلما راد ان يركا كليش ارادو كشروكو كي نو اخرج يده من الثوب اخرج يده من الثوب رويست اللاسون دجامينا او بيرف اليدينو كل ویګور صادر نه دې سړی له اسونه روباسي رفل یدن له پاره دې صادر نه له اسونه رويستن وکبر او الله اکبر وی فرکارو کو کفلم قال سمع الله لمن حمده رفع يديه بلا اسونه پورتکل فلما سجد سجد بين كفيه کلیج سجد کولا نو سجدیو کا پمند دواړو لا سنو کی سجده بین کفی یہ دی پلو گرا برابر سر دی کی خیو گرا دو خبر راغلی یو حدیث کی راغلی وضع کفی ہی بی ارا ایمن کی بی ہی فی السجود نو دو خبری شوی اشوک په سجدو کې د غشا چې پته ولګي راشه دواړه قسمه لاسونه کېږي چې موږ پته ولګي یو ځل وضع سجدا بین کفیه او یو دار چې وضع کفی به دایمن کې به یو ول یو کفیه بلوک ژوند ښکار یا ور دا وګو سره لګرستو چې وګو سره شي دا وګو سره نه دی کنه دا خو دا یو شکل شو بل کوسه اوس بل سجدا وکړه چې دوه طریقې زده کې پوښه په خبره وایي اوس موږ نه لګرستو دی ور دا طریقې زده کوي ورو چې ځکړي مونږ یې په نه پويږي توکا دا ساده ده نه توکل ته وګورئ چې دا ووري وریږي دا مې چې په پفو ما کې شکه تار مار لگو رہا تار گو رہو نشلے رہا تیل لیل کل ایدان لیل کل ریل لگا اب سوپو یہی دا لگ مختی جو گو سر برابر ش دوی موکو دا خا اب گو تی بگو رہ جختی پس سجدہ کے زم دا گو تو بھائی نګور کې خودل د کفینو په سجده کې د وګو سره برابر دام مشروضی او دام مشروضی دواړه خبرې سدي درستی دي دواړه خبرې درستی دي او دواړه د سنتو نصابتي خبرې دي رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله د سال ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده قال ده فرمای کان الناس خلق یؤمرون عدیت به حکم کی دیشو ایدع الرجل چکی دی دیو سڑے ال ید الیمنا خیلاس علی ذراعه الیسرا پدی لاس گسبانی فی الصلاتی پو مسکی کی دی دی لاس خی وردی دی که دی لاسو کی خودو ذکر راغل خوزے ابحام دی جی کم زی بے کی دی ګور باځي کې داسې الفاظ راغلي وضع اليد على اليد بعد کې راغلی وضو الید علی الزرا بعد کې راغلی خذ الشمال والقبض علیها بالیمین اے دا غسل سی رونی او دا سی قبض کو نو باز دا وای وای دی دوار ټولو کې جمع دارا لاس پکیم دا پلاس بانی نو دا وضع بانی ممل راغی او دا سید دی گچ گوتی او غٹ نا حلکا جوڑکا نو اخزم راغی باز علماء داوی او باز علماء لکلی تکلفات اللہ ضرورت نشتا کلا وضع بانی عملو کا کلا پا اخز وضع کی خدول وی او اخز رانی وی گو رو مکتے مالاس رونیو ادا می کیخو سپوشوی پا خبرم دا می رونیو ادا می کیخو نو وضع او دا اخذ الفاظ را غلی دی مسئلہ کم پا بازی صورتنو کی دا ائمه کرام و اختلاف دے ورد جمهور علماء پنیز پا قیام کے لاس تڑل مسنون دی البتہ دے امام مالک رحم اللہ مشہور روایت ارسال دے یدینو دے گرے دا سلا سنے زون کڑی او دا حرمینو کی خلق گوری نظمو دے خلقو دا مسئلے کنا ناکل کول غواڑی عوامو لکھو دے دا اختلاف او دا اعتراض او دا جنگونو پنیت نا لیکن دا یدر چی دے وی دا سگوندو کدی خو پکلی کی وی خو سڑے مرائی ننیو خوالتی نه نیسی دلته موږ وردا مساله را کنه نه وای دې وای ورته کولو می په پښتون دی کنه ولا ورته په تم چاته کنه ورته په پیسې چې د حج په جیل جیل کې راځي تیری کې دلته څه وای وای دې سړی مې ما په ورته کولو استاد خو سفر می ولا وکړه عام ولا وای چې ورته کړه خبرې کړه اب دا مارکا مولا دې ها ورته پونو والا دې دلته ګور سب کې چې ولاړ ارسال چا کړي دا دی امام مالک رحم الله مشهور قول دی او یو دویب قول دی امام مالک رحم الله دا دی وی پا فرائضو کی ارسال مسنون دی او پا نوافلو کی وضع الیدین نوافلو کی بلاس تڑی او پا فرضو کی بزون دی علماء لکلی جن امام مالک رحم الله پا دی مسلک شرط حدیث مرفوع نه دراغله البته بعض آثار شتا لکه مصنف ابن ابي شيبه کې عبد الله ابن زبير حسن بصري ابراهيم نخعي سعيد ابن المسيب سعيد ابن جبير د دينم منقول لجديد ارسال د يدين قائلو حدیث مرفوع پکې نشتا خدا کوم رد تاسو غزده کنو الله دې موږ تاسو عمره لبوزي یا دا موږ دارونه بایګان مزدوري کوي دلته ګوري وای دا د الله سلوان ځوان دی ویلي دا راغوي مسلک دی او دا د امام مالک رحم الله قول بارکه مرفوع حدیث نشته علماء لیکلي دا باز صحابه د سلف او اقوالم د ارسال شعر سال لاسونه چې دی تړلی ژوند دی دی ته وایي دیمه مسله دا چې دا لاس به کوم ځای تړي نو احناف او سفیان سوری اسحاق ابن راهوی او په شوافیو کې باز علماء رحمهم الله دی طرف ته لاړ دی وید نم د لان دی بای دی امام شافعی مولا یو قول دی تحت الصدر د سینې د لان دی یو دی علی الصدر یو دی علی الصدر یو دی تحت الصدر ا دی امام احمد رحم الله ندری روایات منقول لی یو د امام ابو حنیفه رحم الله غنتی دویم د امام شافعی غنتی ادریم خبردار چې اختیار دې چې څنګه وتاړل ها بھائی علماء لیکلي دي انصاف خبره داده چې د موضع الوضع عباره کی مرفوع حدیث صحیح نه دراغله او اصل اختلاف اصل بنیاد و سبب د وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت تے دی الفاظو کی اختلاف راغلے صحیح ابن خزیمہ کی د حضرت وائل رضی اللہ عنہ ہونا منقول لی چیر نبی علیہ السلام با پسینی لاستر مسند بزار کی دی عند صدری ہی او مصنفت ابن ابی شیبہ کی دغ روایت کی راغلی تحت السرہ الفاظ منقول لی اے روایت یو دے و بعد کسو وی على الصدر اباد کی تحت السر وی وی گور دا روایتون دا سنت پہ اعتبار ٹھول ضعیف دی صحیح ابن حزیمہ کی روایت ضعیف دی اما داری پا مومل ابن اسماعیل بانے دی چا ضعیف دی عدلتا بعضی کتابونو یو خکل خبر ذکر کړي علامہ شوکانیم د ابن خزیمہ نه نقل کړي نو علامہ تقی عثمانی وای چې حافظ ابن حجر او د نور علماء نقل کړي خو ابن خزیمہ د حافظ ابن حجر په زمانه کې نو دا کتاب نو بعضی کتاب په بعضی زمانہ کې سوی نایاب وی او ای ظاهر ادا ده چې امام شوکانی سرم صحیح ابن حزیمہ نو دای د چانه په نقل اعتماد کړي وی الحمدلله او صحیح ابن حزیمہ دو جلدونو کې شایع شو نو علامه تقی صاحب وای چې ما ورته مراجعاتو کو نو د دې خبرې پوره تصدیق او خطو چې ابن خزیمہ د مؤمل ابن اسماعیل حدیث نقل کړي او تصحیح نه دا کړي اے سکوت کړي او په یو حدیث باندې د حافظ ابن خزیمہ سکوت د صحیح والی دلیل ني علامہ ابن قیم رحم الله په ما اعلام الموقعین کې د دې خبرې اعتراف کړي چې د مؤمل ابن اسماعیل نه علاوه دا زیادت چانه دې نقل کړي علي صدره چې پسینه لاس کې خل نو دې ضعیفم دې او متفردم دې څه پوښوي راوی ضعیفم دې او د نور رواتو نه متفردم دې بهر حال ګوره د انصاف خبره دا ده چې هر طرف لا مرفوع حدیث نشتا او په صحابه او په اقوال باندې چې یې کوم علما او کلام کړي چې اعتماد کړي دا خبره د جګړې نه ده ک تحت السرشی ک فوق السرشی لاسونو تړلو بارکی چې خیب پګس کې دی روایت صحیح راغلی او د موضع بارکی بر حدیث مرفوع نه دراغله وان سهل ابن سعد قال کان الناس خلق یؤمرون ادیت به حکم کی دیشو اید الرجل یده الیمنا چی کی دی سړی خلاص علی ذراعه اليسرى پا پدی لاس گسبانی فی صلاتی پا مسکی رواه البخاری دا وزع الیدین روایات صحیح دی خو موزع الوزع بارکی روایات صحیح ندی راغلی هر طرف ته د صحابه وقوال لی اوغ سندونو کې مولما او سکڑے کمالی کڑے دا چک کلامی پکی کڑے نو مسئلہ اجتحادی دا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نو روایت ته هغه ځنی وخداسي دا اېدا د ډلبازي تعصب راشي نو بس بیا دا کوشش ته حق لټول نه چې دې خدا خبره کوي دا بسنګ کمزورې کوم او اوه چې دا دې سوي کنه اما شعور خبره را و یو شیعه د خپل مولا نه تاسو کوی مسک سترګې پټول جایز دی او غړول بیا غولې مسلې په دني شغو تو ګره کو سنیان غړای تاسو پټر دغه کوي پټوي اکای پټای تاسو په کیسه کوي تاسو په بده دني ته خدا خبره را زده نه د خبره نه را بل دا مسائل سم د جګړو د پرزونو نه دی دیتا هغه فروعی مسائل وایي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو روایت قال دے فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم قام الى الصلاه کله چې برا پورته شو مستا یکبرو نو تکبیر به وی هینا یقوم کله چې بودریدو ثم يكبر هنا يركع ابيا تكبير وكل شركو بكولا ثم يقول ابيا سمع الله لمن حمدا هنا يرفع صلبه من الركعه كل شپور تقول بشاد ركونا ثم يقول بابي وهو قائم ان الله حبيب ولا ربنا لك الحمد وردی دې کې روایت کې حذف د واو راغله نو که چا سمع الله لمن حمد او دام درسته اپا باز روایتو کې اس باد د واو ده اوا در لمخ کې روایت تیر شو کنه کې اس باد د واو کنو ها بای ګور یو ټکی له وګورای ادا سینی هغه چې سو ګټه کې پریږي وټه کې پری خو دا څه د قران د دین ته کې نه ده مخ کې در لګور تیر شو چې الته او فرمایل وای به سوی رب سمع الله لمن حمدا ها بھائی کوم دي کې ربنا لك الحمد تیر شو دې شارح په حواله ورکړی دی وای یو روایت کې ګوره اثبات د واو ده علما ولیکلي وای ثبوت د واو ارجح ده واو زیاتول په کیسه دي دا ارجح دي ځکه د ثقه زیادت ده ثم یکبرو بیا به الله اکبر وی حینا یحوی کله چې به سجدی لکته تلو ثم یکبر حين يرفع راسه بیا به الله اکبر وی کله چې به سر پورته کولو د سجدینا ثم یکبر بیا به الله اکبر وی حين يسجد کله چې به دوی می سجدی تا کته کیدو ثم یکبر حين يرفع راسه او بیا به الله اکبر وی چې کله د دوی می سجدینا می سر مبارک پورته کولو ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها پیا ودا سی پټول مسکی کول پټول رکاتونو کې حتا یقضی ها چې مزبه پورا کو مزبه سکو پورا به کو نداغه تکبیراتو فی هر چټی دو پور تکې دو سرا متفقن علیه د جابر رضی الله عنه روایت دی فرمایوي رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی افضل الصلاۃ طول القنوت غره په منځونو کې وګدواله د قنوت دی اے قنوت په غنو معنا غانو راضی خدلته ته مراد طول القيام دی بعض علماء د قنوت لس معنا غانی کړي سورا په معنا د طاعت راضی و او ریزر زر خوځي لیکل شي که چانی لیکلی بیا وګورئ نسی یو طاعت دی بل په معنا د عبادت دی درېم معنا د دوام طاعت پتواعت میشوال کول او درم مانا د دید موز سلورما اپینزم مانا د قیام شپگم مانا د طول القیام گد قیام وم مانا د دعا اتم مانا د خشوع عجزی نهم مانا د سکوت چپوال او لسم مانا د ترک الالتفات په مسکی به یو خوا بل خوانو ګوري حدیث کې تی مراد طول القيام دی ادا یو مسله دا دایمه کرام په منس کې اختلاف دی وای ډېر سجدي به تر دي که طول القيام به تر دی نو حدیث وی سلو کا چی دیر قرآن وی نو علا طول القیام رازی اوز گتا لن لن وی نو زر زر بس اجدی که چی دو رکات پنیما گنٹا کی که او گت خیرات وی نو پنیما گنٹا کی بدی لس یاد لس اونا دیر رکاتو نکڑی وی غورا پا منزونو کسی دی آغا طول القنود دی او گد قیام دی او دی که دا ائمه کرام و اختلافو بازی وی چه سجدی چه پکی دیری دا غوره ده او ای دان لدلیل زوره ای حدیث صحیح که راغلی اقرب و ما یکونو العبد من ربی و ساجدون بنده چه اللہ تا دیر نزدین و دیر سجده کی چی وی دا مسلم او ابو داود نسائی شریف حدیث ده او اغا صحابی تی تپوس کرو چه جنت کی مرگرتیا غوارم ویعنی بی بکثرت السجود زمدر لدوا غوارم ختم را سره مددتو که سجدو سجده دیر اکا نلتا علماء لیکی کثرت السجود نمورات منزون دیر کول لی نسوک چوی کثرت السجود غرده اید پارم دغه دلائلو خدا حدیث د هغه علماء دلیل له دا پیغمبر عملم په دی دا دلیل له الله حبیب وګوږوږت قیام کولو سوره بقره او په رکعات کې سوره ال عمران او نساء دا ټول یو رکعات کې دا الله حبیب ختم کړی رواه مسلمن وصلی الله تعالی علیه